ตั้งใจบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบทางจิตใจโดยเฉพาะดังนั้นจึงพากันตั้งสติสำรวมจิตเข้าไปในภายในให้เข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตนี่เป็นผู้นำเป็นประธานในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่กว่าจิตใจไม่มีจิตใจเมื่อมันไม่รู้มันก็สร้างเอาแต่ความชั่วใส่ตัวเองถ้ามันรู้มันฉลาดมันก็สร้างแต่ความดีให้แก่ตัวเองตนทำความดีไม่ใช่เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวจุดประสงค์ก็เพื่อตัวเองนั่นแหละก่อนเมื่อตนไม่มีคุณความดีอยู่ในใจพอสมควรแล้วเราจะเอาอะไรไปเผื่อแผ่คนอื่นได้มันก็ทำไม่ได้เหมือนอย่างตนไม่มีเงินหรือมีเล็กน้อยอย่างนี้นะไปจ่ายผู้อื่นแล้วตนก็อดก็จึงจ่ายไม่ได้อันนี้เหมือนกันแหละทุกคนขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าเราบวชมาหรือมาปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี้ก็เพื่อฝึกจิตดวงนี้โดยเฉพาะเลยทำไมยังฝึกมันเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกก็เพราะมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้ฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบให้ได้ถ้าไม่ฝึกให้มันสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็กิเลสมันก็รบกวนเนี่ยทำให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ทำความดีไม่ได้มันก็มักจะหันไปทำแต่ความชั่วนั่นแหละคนเราอะเพราะว่าดีกับชั่วมันเป็นคู่กันมาในชีวิตจิตใจของคนเรานี้เมื่อจิตนี่มันทิ้งความดีเสียความชั่วมันก็มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่ถ้าจิตทิ้งความชั่วซะแล้วความดีก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตนี้อำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตนี้ตลอดไปมันเป็นอยู่เนี่ยชีวิตของคนเราให้พิจารณาดูให้ดีวันนี้คนส่วนร้ายนะดีก็เอาชั่วก็เอาปนเปกันไปเลยเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นโทษแห่งกรรมอันชั่วแล้วจึงได้พยายามขจัดกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปก็ได้แก่ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี่แหละถ้าไม่ฝึกฝนอย่างนี้แล้วจะไปทำพิธีอื่นให้จิตมันตั้งมั่นลงไปให้กิเลสเบาบางไปไม่มีทางเพราะว่าความสงบนั้นมันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาในทางธรรมต้องเกิดจากความสงบของจิต ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบอันจิตใจมันจะสงบลงได้ก็เพราะไม่มีบาปเหตุนั้นบาปจะระงับไปได้ก็เพราะสมาทานมั่นในศีลมีศีลบริสุทธิ์ไม่ล่วงพุทธบัญญัติต่างๆแล้วทางจิตใจมันก็ผ่องใสสะอาดเพราะมันปราศจากบาปกรรมบาปกรรมทั้งหลายมันละได้มาแต่ศีลนู่นมานี่ผู้ภาวนาหากไม่พอใฝ่ในศีลไม่สมาทานมั่นในศีลแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่มีศีลแต่ก็ภาวนาสงบได้มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้คนรักษาศีลเลยก็สอนให้ภาวนาทีเดียวไปเลยแหละแต่มันไม่หาได้เป็นอย่างนั้นไม่เพราะว่าบาปธรรมน่ะเมื่อบุคคลสะสมไว้ในใจแล้วมันก็กวนใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้เป็นคนใจดำอมหิตมากไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่เหมาะไม่สมที่จะมาเจริญปัญญาวิปัสสนามาเห็นแจ้งในนามในรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้ต่อเมื่อใดผู้ใดได้สมาทานมั่นในศีลละบาปอกุศลต่างๆออกจากกายวาจาใจแล้วเมื่อนั้นแหละการทำสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้ฮะนี่จิตใจมันผ่องแผ้วแล้วน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ไม่มีอะไรมาขวางทางมันไม่มีอกุศลวิตกอะไรมาโดนจิตโดนใจให้คิดให้ปรุงแต่งไปมันก็มีแต่จิตใจนี่มันก็เห็นคุณแห่งความสงบแล้วเห็นแล้วมันจึงยุติตัวเองลงไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกมาปรุงมาแต่งอยู่ในจิตใจเหนือไม่ยึดถือภายในคือธาตุสี่ขันธ์ห้านี้มาเป็นอุปสรรคของการทำจิตให้สงบไม่ถือว่าร่างกายอันนี้นะมันเที่ยงยั่งยืนรู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงโรคภัยก็เบียดเบียนอยู่บางคนก็มีโรคมากบางคนก็มีโรคน้อยอันจะปัดเสียจากโรคภัยไข้เจ็บจะเลยไม่มีต่างแต่ว่ามากและน้อยกลัวกันเท่านั้นเองดังนั้นผู้ใดปฏิบัติไปละไปวางไปเบื้องต้นก็ละบาปเมื่อละบาปหมดแล้วก็มาละกิเลสเอามาละกิเลสอันกวนใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยต่างๆหมู่นี้มันมีกิเลสอย่างกลางเมื่อละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วกิเลสอย่างกลางมันก็รบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านลำคาญอีกแต่กิเลสชนิดนี้มันไม่ถึงกับใช้กาย ทำชั่วใช้วาจาพูดชั่วผิดศีลผิดธรรมไม่ถึงขั้นนั้นเป็นเพียงรบกวนจิตใจให้เลื่อนลอยสงบลงไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นให้ขอให้พากันเข้าใจกิเลสเป็นชั้นๆไปอย่างนี้เพ่งดูจิตตัวเองว่ากิเลสอย่างงามหยาบนั้นตนละมันแล้วหรือยังนี่ก็สังเกตดูเมื่อพินิจพิจารณาอยู่มันก็รู้ได้ว่ากิเลสอย่างงามตนละมันแล้วหรือยังละไม่ได้หมดก็รู้นี่นะเมื่อกิเลสอย่างใดที่ยังละไม่ได้ก็ละมันเสียมันก็จะไม่ได้ทำบาปน้อยใหญ่ต่อไปอย่างเป็นพระสงฆ์สามเณรอย่างนี้อันกิเลสยำยาภายนอกนั้นก็ละมาได้แหละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่ออะไรแต่มันกิเลสที่มันกวนใจให้สงบไม่ได้นี่มันต้องมีเป็นอย่างนั้นนั่นแหละการภาวนาขั้นต้นนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละนิวรณ์ห้าพ้นเป็นธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุบุญกุศลคุณความดีต่างๆได้อย่างนั้นนิวรณ์ห้าก็กามฉันทะความรักใคร่ในกิเลสกามวัตถุกามกามะแปลว่าความใคร่นั่นเนี่ยถ้าจิตมันยังมีความใคร่อยู่เช่นนี้มันก็ต้องเพ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นเพศกลงกันข้ามนั้นแหละเพ่งไปมองดูส่วนนั้นมันสวยอย่างนี้ส่วนนี้สวยอย่างนั้นไปวิตกวิจารณ์ดันเนวกามวิตกวิตกวิจารณ์เท่าไหร่ยิ่งมีความกำหนัดแรงกล้าขึ้นเป็นเท่านั้นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันอยู่ไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละตัวเองก็สร้างกิเลสราคะตัณหามาเผาจิตตัวเองเป็นเช่นนั้นพึงเข้าใจตัวเองทุกคนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภาวนาทำจิตใจสงบลงในปัจจุบันอย่าส่งใจออกไปข้างนอกมันมีภัยเราก็ปฏิบัติตามนี่ไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกพยายามเพ่งอยู่แต่ภายในเพ่งลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นเพราะลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อรู้เท่าลมหายใจเข้าออกนี้แล้วก็เท่ากับว่ารู้เท่าร่างกายทุกส่วนนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าเมื่อลมหายใจนี้ไม่มีแล้วธาตุส่วนอื่นร่างกายส่วนอื่นก็จบลงเลยเคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ได้เหตุดังนั้นการที่มารู้เท่าลมหายใจเข้าออกมาจ้องอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าเดินทางถูกต้องไม่ผิดเมื่อเห็นชัดลงไปตามเป็นจริงแล้วจิตมันก็จะรวมลงเท่านั้นแหละเพราะมันรู้ชัดแล้วว่า ร่างกายนี้อาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นกำลังถ้าลมหายใจเข้าออกนี้หยุดลงร่างกายทุกส่วนไม่ได้ทำงานเลยธาตุไฟก็ดับไปธาตุลมก็หายไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำเท่านั้นเองจิตจึงอาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันธาตุไฟที่จะให้รับความอบอุ่นมันก็ดับไปแล้วธาตุลมที่มันจะทำหน้าที่ให้เดินเหินไปมาพูดจาปราศัยทำการงานอะไรต่ออะไรได้มันก็หายไปแล้วดังนั้นพิจารณาให้ดีเมื่อผู้ใดมาพิจารณาลงอย่างนี้นะกิเลสตัณหามันก็จะเบาบางลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็เบาลงเลยมองเห็นแล้วว่าเมื่อเราหายใจหยุดลงแล้วมีอะไรอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เอาติดตัวไปเลยมีแต่ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นน่ะผู้ใดมาพิจารณาลมหายใจเข้าออกมาพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะแน่นอนนะจะไม่ให้มันเบื่อหน่ายตัวโลกนี้ไม่มีต้องเบื่อหน่ายแน่ตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆมันก็เบาบางลงไปความอยากได้อะไรเท่าไรมันก็เบาบางลงเพราะไม่ทราบว่าจะอยากได้ไปอะไรนั่งหนาลมหายใจเข้าออกอันมันหล่อเลี้ยงชีวิตนี่เป็นอยู่มันก็ไม่เที่ยงเมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเหล่านี้มันวิบัติแปรปวนไม่คงที่อยู่แล้วลมมันก็แปรปวนไปด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้มันเห็นชัดตรงไปว่าในร่างกายนี่ทั้งหมดก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองประชุมกันอยู่โดยอาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนู้นมาหล่อเลี้ยงรักษาไว้มันจึงไม่แตกไม่ทำลายไปก่อนเหลือบุญกรรมที่นำมาตกแต่งร่างกายนี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเหมือนกันเหมือนตะเกียงโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้แล้วจุดไฟเข้าไปมันก็ลุกโพลงขึ้นมันก็ส่องแสงสว่างไปแต่ละไฟมันก็ไหม้น้ำมันไหม้ไส้ไปน้ำมันก็ค่อยหมดไปหมดไปไส้ก็สั้นเข้าไปในที่สุดเมื่อน้ำมันหมดไฟก็ดับพูบลงแต่ตะเกียงโคมไฟน่ะก็เพียงเป็นเรื่องเปรียบเทียบกันพอรู้ๆเท่านั้นแต่ตะเกียงโคมไฟเนี่ยมันยังเติมน้ำมันใส่ได้เมื่อเติมน้ำมันแล้วมันก็ไฟมันก็ลุกโพลงขึ้นเหมือนเดิมแต่อัตภาพร่างกายนี่เมื่อบุญเก่ามันร่อยหรอลงไปแล้วแม้บุคคลจะบำรุงด้วยอาหารการกินอะไรอร่อยสักเท่าไรมันก็อยู่ไม่ได้มันก็แปรปรวนไปมันแตกต่างกันตรงนี้แหละมันนี่ ตะเกียงโคมไฟกับร่างกายอันนี้นะเหตุดังนั้นผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาที่จะยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเลยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ก็ต้องวางอุเบกขาลงเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่าอวัยวะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่ของเราทั้งรูปธรรมนามธรรมเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็วางอุเบกขาวางเฉยลงไปวางลงไปแล้วก็ทำความรู้เท่ามันอยู่ถึงแม้เราจะวางจิตเป็นอุเบกขาลงแล้วร่างกายนี่มันก็แปรปรวนอยู่นั่นแหละมันก็กระทบกระทั่งกับจิตอยู่เว้นเสียแต่จิตของพระอริยเจ้าบางพวกที่เข้านิโรธสมาบัติเข้าไปแล้วอันนั้นจิตของท่านไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เพราะจิตไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้สัมผัสกับธาตุสี่กับห้านิโยจิตของท่านสงบอยู่โดยลำพังผู้ที่ยังไม่สามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้เช่นนั้นมันจิตนี้ก็ต้องได้สัมผัสกับร่างกายนี่เสมอไปมานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายทำความรู้เท่าไปอดทนไปก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ว่าบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันยังไม่หมดมันก็ร่างอันนี้มันก็ยังอยู่บุญกรรมยังรอหรือยังอยู่แต่ว่ามันมีกรรมเวรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันมาตามสนองทำให้โรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายมันทำให้ร่างกายวุ่นวายแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่นั่นแหละทำให้จิตได้เสวยทุกขเวทนาอยู่แต่เมื่อทำจิตให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่รู้เท่าอย่างเดียววะนี่ละก็ละไม่ได้เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดจะให้จิตดวงนี้ออกจากร่างนี้ก็ออกไม่ได้เพราะบุญกรรมยังหน่วงเหนี่ยวไว้ให้เข้าใจดังนั้นมีแต่ทำความรู้เท่ามีแต่วางอุเบกขาลงไม่ดีใจเวลาร่างกายนี้เป็นปกติไม่เสียใจเวลาร่างกายนี่วิบัติแปรปรวนไปไม่เสียใจเศร้าโศกนี่แหละจึงเรียกว่าทำจิตให้เป็นอุเบกขาวางเฉยลงไปดังนั้นความจริงแล้วทุกคนก็สามารถรู้ได้นะจิตนี้นะว่าแต่น้อมสติระลึกเข้ามาภายในเท่านั้นแหละเพ่งลมหายใจเข้าออก ไปมาอยู่นี่ก็ย่อมรู้ว่าจิตมีลักษณะยังไงก็รู้ได้คนไม่ภาวนาไม่เพ่งเข้ามาภายในก็ย่อมรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสมันกวนจิตตรงนี้ให้คิดให้พุ่งแต่งให้ส่งออกไปแต่ข้างนอกมันไม่ให้น้อมสติเข้ามาเพ่งพิจารณาอยู่ภายในมันเห็นไปแต่ภายนอกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่รู้ตัวว่าตนเป็นอยู่อย่างไรเวลานี้ตนทำอะไรอยู่ตนหลงอะไรอยู่ตนรู้อะไรอยู่มันไม่ค่อยรู้ตัวนะคนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นนะเมื่อไปพบกับเรื่องชั่วมันก็จึงยึดเอาเรื่องชั่วนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอย่างรุนแรงเมื่อไปเจอดีเข้าก็พอใจในความดีทำความดีไปใจของปุถุชนคนผู้ยังหนาไปด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นทุกคนให้ตรวจดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นก็ให้รู้เมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วก็จะไม่แสดงความยินดียินร้ายต่อธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เพราะเห็นตามเป็นจริงถึงเป็นยินดีกับร่างกายนี้ว่ามันเป็นปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนแต่มันก็เป็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองขั้นหน่อยหนึ่งมันก็มีโรคภัยเบียดเบียนมาแล้วไม่มากก็น้อยเหตุดังนั้นแหละจึงไม่ควรยินดีกับขันธ์ห้านี้เมื่อขันธ์ห้านี้วิบัติแปรปรวนก็ไม่ควรที่จะไปยินร้ายเพราะอะไรเพราะไปยินร้ายอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ไปยินร้ายไปเศร้าโศกเสียใจเช่นนั้นมันเป็นทุกข์เปล่าไม่ควรที่จะไปยินร้ายกับธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้ก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเหล่านั้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยจิตที่ครองที่อาศัยอยู่ในนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปไม่ใช่ถอนตัวออกไปโดยลำพังนะมีบุญกรรมบาปกรรมที่ทำนั่นแหละนำไปผู้ใดยึดทั้งสองอย่างก็ทั้งสองอย่างแหละนำไปถ้าผู้ใดละกรรมมันชั่วเสียไม่ยึดถือไว้ในใจยึดแต่กรรมดีคือบุญกุศลไว้ในใจก็มีบุญกุศลนั่นแหละเป็นพาหนะนำไปนั่นแหละสำหรับผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาพยายามละกรรมมันชั่วนี่แหละออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วก็ตั้งใจกระทำความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้การตั้งใจทำความดีให้เกิดมีแก่จิตใจนี้ก่อนอื่นก็ต้องเจริญเมตตากรุณานี่แหละให้เกิดขึ้นก่อนเพราะคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจของผู้ใดมากๆแล้วผู้นั้นจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการอยากทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็เป็นทุกข์ดีไม่ดีก็ทำบาปท ทุบกันตีกันฆ่ากันตายก็สร้างบาปกรรมใส่ตัวเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยควรพากันพิจารณาให้ดีเมื่อพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันเข้าแล้วมันก็จึงลงความเห็นได้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายนี่ไม่ควรยึดถือโดยแท้ควรปล่อยควรวางตามสภาพของมันแล้วจิตนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์แบบนี้นะจิตนี้เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดเป็นกิเลส1,500ตัณหา108ครอบงำจิตใจนี่ให้เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อใจนี้เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้นะกงันข้ามเมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วก็มีความสุขอย่างนี้นะมันก็เหมือนมืดกับสว่างนี่แหละให้เข้าใจถ้ามืดมาแล้วมองหาอะไรก็ไม่เห็นต้องอาศัยแสงสว่างเป็นเครื่องส่องไปข้างหน้าเดินไปมันก็จึงเห็นอะไรต่ออะไรได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อจิตใจนี่มันมัวหมองมันมืดมนอยู่ด้วยกิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันก็มองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเลยเป็นงั้นมันก็ไม่เมื่อมันไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วมันก็ไม่เบื่อเมื่อมันไม่เบื่อแล้วมันก็มีแต่ยึดถือไว้ไม่ได้คลายความยึดถือออกไปเลยอย่างนี้แหละมูลเหตุของสัตว์โลกทั้งหลายที่จะได้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่นี่นะมันเป็นอย่างนั้นอาศัยตัณหาแหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนี้ให้มีความเพลิดเพลินยินดีมัวเมาไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆรำที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นเสพาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้คนหลงคนเมาคนตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นแหละดังนั้นนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็จึงไม่ควรที่จะไปตกเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างนั้นควรพากันทำความเพียรให้เด็ดเดี่ยวเข้าไปเพราะว่ากิเลสตัณหาความหลงความเมามันจะสั่งไปได้ก็เพราะความเพียรนี่เองเนี่ยผู้ใดขาดความเพียรแล้วเป็นไปไม่ได้เลยทำกิเลสให้เบาบางไม่ได้เป็นอย่างนั้นขบฉันพอประมาณนอนพอประมาณนี่อย่างนี้แหละการฝึกตนนะนี่ปรากฏว่าบางพวกบางเหล่าที่บวชมาแล้วนี่เอาแต่ความนอนเป็นประมาณเกียจคร้านไม่ลงมาทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาร่วมกันกับหมู่กับคณะนี่แสดงว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาท เป็นอย่างนั้นเมื่อตั้งอยู่ในความประมาทอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางนะมันจะไปละอุปทานทั้งต่างเหล่านี้ได้ไปก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดไปได้อันทุกวันนี้ก็ขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีบุคคลผู้มีทุกข์ครอบงำอยู่มากมายโดยเฉพาะชาวพุทธเราก็หวังพึ่งพระสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ตั้งมั่นอยู่ในพรหมจรรย์ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณหรือกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆตั้งอยู่ในความสงบระงับเช่นนี้เนี่ยพุทธบริษัทจึงผู้วุ่นวายผู้เดือดร้อนในใจก็มักจะแสวงหาเข้าวัดวาอารามไปสู่สถานที่เป็นสำนักที่อยู่ในป่าเขาลำเนาภัยเขาไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้ความสงบความเย็นใจเช่นนั้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนหมู่มากก็ตามมันก็เป็นธรรมดามนุษย์โลกของเรานี่มันต้องมีคนดีก็มีคนชั่วก็มีคนชั่วมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนามีแต่คนดีคนมีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมาโดนจิตโดนใจให้นึกถึงตัวเองได้ว่าตนเองจะพ้นทุกข์ได้เพราะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นวันนี้เมื่อตนยังไม่รู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องก็จึงไปแสวงหาพระสงฆ์ผู้ที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องได้รับผลมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงไม่งอนแงนคลอนแคลนเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอไปโดยลำดับเมื่อญาติโยมเห็นเขาก็ได้รับความอุ่นใจนั่นแหละเพราะว่าชาวบ้านเหมือนกันน่ะมักจะถูกกิเลสมันปั่นจิตใจให้เลาะและเร็วไหลงอนแงนคอนแคนคบหาสมาคมกันไปแล้วก็แสดงความชั่วออกให้เห็นมันจึงไม่น่าคบหาสมาคมอันเมื่อผู้มีบุญทั้งหลายได้พระสงฆ์ก็มีบุญกุศลได้บำเพ็ญมาแต่ก่อนมากมายญาติโยมก็มีบุญกุศลได้สั่งสมมาแต่ก่อนเช่นเดียวกันเมื่อสัญจรเข้ามาพบกันเข้าก็จึงยินดีซึ่งกันและกันไม่ใช่ยินดีด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหายินดีชื่นชมในกุศลคุณงามความดีของกันและกันเป็นงั้นแล้วพระสงฆ์ก็ชักชวนญาติโยมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจมีเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นเว้นจากดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดญาติโยมก็ผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระสงฆ์แล้วก็พยายามปฏิบัติตามพยายามละเว้นจากบาปกรรมเหล่านั้นตาม เนี่ยเรียกว่าถ้อยอาศัยกันแสวงหาทางออกจากทุกข์พระก็อาศัยญาติโยมเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่ก็จึงมีโอกาสบำเพ็ญสมณธรรมได้ญาติโยมก็อาศัยพระผู้ปฏิบัติผู้รู้ธรรมเห็นธรรมแนวทางที่ถูกต้องพระก็นำมาสั่งสอนแนะแนวทางที่ถูกต้องให้ญาติโยมฟังญาติโยมได้ฟังแล้วก็ละหนทางอันผิดมาดำเนินทางที่ถูกต้องเช่นแต่รุ่นก่อนๆมาปู่ตาย่าทวดนู่นพระก็นับถือผีก็นับถืออย่างนี้แหละเคาะเข็นเอ็นต้องนับถือทั้งนั้นมีการสะเดาะเคาะกันผูกดวงกันมีการไหว้ผีบวงสรวงผีถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็กลัวผีมันจะมาเบียดเบียนเอานี่แสดงว่าคนเหล่านั้นน่ะยังไม่เห็นแจ้งในกรรมในผลแห่งกรรมตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่เชื่อต่อบุญกุศลที่ตนทำหมายความว่างั้นแหละไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะรักษาชีวิตของตนให้ปลอดภัยไว้ได้เมื่อมีข่าวเล่าลือว่าตรงนั้นมีผีดุตรงนี้มีผีร้ายอะไรอย่างนั้นแล้วก็กลัวจึงได้พากันไปบวงสรวงบูชาอ้อนวอนขอให้รักสมรักษา อย่าได้มาเบียดเบียนเลยกลัวไม่เข้าเรื่องอย่างว่านั่นแหละคนเรามันหลงมันเมาเป็นอย่างนี้แหละไม่ทราบว่าผีนั่นอยู่ที่ไหนมีรูปร่างอย่างไรก็มองไม่เห็นใครก็มองไม่เห็นเลยเป็นได้ข่าวเล่าลือเท่านั้นแล้วก็เชื่อกันแล้วอย่างนี้เลยแล้วไม่เชื่อว่าบุญกุศลที่ตนทำนั่นน่ะจะเป็นสิ่งที่ป้องกันชีวิตของตนไม่ให้มีภัยพิบัติอันตรายต่างๆเช่นนี้คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อนี่ตนทำบุญอยู่แต่แล้วก็ไม่เชื่อบุญไม่เชื่ออานุภาพของบุญเหตุดังนั้นมันจึงไปนับถือผีสางนางไม้เลิกดียามดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายอะไรอันนั้นเป็นลัทธิศาสนาพราหมณ์เอามาปนเปกับพุทธศาสนาไปเลยดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีบุญมีวาสนาได้สดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วก็ให้พากันน้องเข้าไปคิดไปพิจารณาให้ดีอนุภาพของบุญกุศลที่เราทำนี่นะมันใหญ่ยิ่งจริงๆเมื่อเราไหว้พระเรานั่งภาวนาเรานึกถึงเรารวบรวมบุญคุณมาไว้ในใจเสมอไปแล้วไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าผีดุหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่มีเรามันจะมาก้ำกายชีวิตของผู้นั้นนะเพราะว่าอนุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพแห่งบุญกุศลนี่ใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้เห็นอนุภาพแห่งพระคุณทั้งสามนี้แล้วคุณแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญอยู่เนี่ยต้องให้เห็นว่าเป็น สิ่งที่มีอนุภาพมากสามารถป้องกันภัยวิบัติอันตรายต่างๆในชีวิตนี้ได้เว้นเสียแต่ผู้นั้นทำกรรมเวรอันชั่วร้ายมาแต่ก่อนอันนั้นใครก็ช่วยไม่ได้เลยกรรมเวรมาถึงแล้วมันก็ต้องวิบัติไปเป็นธรรมดาอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้เป็นงั้นถ้าไม่รู้ไว้แล้วก็เอาละไปโทษพระพุทธธรรมประสงค์ไปโทษบุญกุศลอ้าวไหนพระแสดงว่าบุญคุณนี่ช่วยชีวิตได้แล้วทำไมยังมาเกิดความวิบัติอย่างนี้เมื่อเกิดความวิบัติมาอย่างนี้แล้วนึกถึงบุญนึกถึงคุณดังกล่าวมาแล้วนั้นบุญคุณก็ไม่มาช่วยให้หายเจ็บหายป่วยมันก็วิตกวิจารณ์ไปทั่วแล้ววันนี้นะคนไม่รู้แจ้งในกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่เชื่อด้วยถ้าเชื่อมั่นว่าโรคภัยไข้เจ็บอันใดเกิดต่อแต่ร่างกายอันนี้แล้วรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายเราก็ต้องเชื่อแน่ว่ามันก็ต้องเป็นกรรมเวรแต่ชาติก่อนนั้นตนได้ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ทุกขเวทนาต่างๆนานามาเข้าใจว่ากรรมเวรอันนั้นแหละตามมาสนองเอาเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปโทษบุญโทษคุณแล้ววันนี้นะก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่กรรมตะเวนเหล่านั้นไปในใจก็ไม่หวั่นไหวไม่มันเป็นทุกข์เป็นโศกโดยยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไปเพราะว่าจิตนี้มันไม่ใช่ขันธ์ห้าก็ไม่ใช่จิตอันนี้ก็เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วแต่ผู้ฟังไม่ทราบว่าจะเห็นตามหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าหากว่าจิตนี้เป็นขันธ์ห้าแล้วเมื่อขันธ์ห้าแตกดับลงจิตก็สูญไปเหมือนกันก็ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนแล้วคิดดูให้มันเห็นทีนี้จิตนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่มันอาศัยขันธ์ห้าอยู่แล้วสะสมกิเลสไว้ในใจกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละนำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่แสดงว่าจิตดวงนี้มันไม่ดับมันไม่สูญไปกับขันธ์ห้านี่ให้พึงพากันเข้าใจไว้จิตตรงนี้แหละถ้ามันชั่วแล้วมันยึดถือกรรมชั่วไว้แล้วก็ไปนรกกรรมชั่วก็ไปสร้างรูปกายของสัตว์นรกให้จิตนี้อาศัยได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกน้ำนอนลวกไฟเผาจิตตรงนี้แหละเมื่อทำดียึดเอาความดีเป็นที่พึ่งไว้ยึดเอาคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งไว้ยึดเอาคุณศีลคุณทานการกุศลต่างๆเป็นที่พึ่งไว้ในใจเมื่อร่างกายนี้แตกสลายลงจิตนี้บุญคุณอันนี้มันก็เป็นญาณพาหนะนำดวงจิตนี้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อันเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วแต่ในโลกนี้นี่บุคคลที่ยังสร้างบุญบารมียังไม่เต็มนะยังไม่ถึงปรินิพพานก็ต้องมีสวรรค์เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยไปก่อนเมื่อหมดบุญในสวรรค์แล้วลงมาเกิดในโลกนี้ก็มาสร้างบุญบารมีอีกมาอดทนต่อความชั่วร้ายทั้งหลายไม่ผูกพยาบาทจองเวรกับใครใครจะเบียดเบียนยังไงก็อโหสิกรรมให้ไปรวบรวมเอาแต่บุญเอาแต่กุศลเท่านั้น สิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลไม่เอาเลยอย่างนี้นะมันก็ทำให้บุญบารมีของผู้นั้นแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่การมาสร้างบุญกุศลก็คือเราละความชั่วเสียไม่หวั่นไหวต่อความชั่วที่กระทบกระทั่งมาไม่ยึดเอาความชั่วเป็นที่พึ่งในใจเมื่อได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระคุณอันประเสริฐควรเอาเป็นที่พึ่งได้เราก็ทำความยินดีเลื่อมใสโน้มพระคุณทั้งสามนั้นเข้ามาตั้งไว้ในใจพระองค์ทรงแสดงว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญย่อมอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้กระทำถึงในโลกอื่นสุขขอปุญญัสอุทเทโยการสั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบันนี้ผู้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่หวังแสวงหาความสุขจากสิ่งอื่นแล้วตนทำความดีด้วยกายวาจาใจเข้าไปบุญกุศลก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับเมื่อผู้ใดได้เชื่อบุญเชื่อคุณดังกล่าวมานี้แล้วผู้ชีวิตของผู้นั้นก็ย่อมเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับสิ่งใดๆทั้งหมดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันไปน้องเข้าไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้จริงก็พากันลงมือประพฤติปฏิบัติตามก็คงจะได้รับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา